чак на двете ми ръце. Ела сега и с мен запей, оле, оле, оле, оле. Ела, момче, не се бави, животът смешни ти върви. В радост и тъжни дни, засмей се и с мен бъди. Оле, оле, оле, оле, едно сърце за теб живей. Оле, оле, оле, оле, мен погледни и се засмей. Оле, оле, оле, оле, едно сърце за теб живей. Оле, оле, оле, оле, и тази песен сме запей. Главата ми нежно лежи върху твоите мъжки гърди и усещам кръвта ти дори в ритъм с моето сърце да топти. Твоя пулс в ритъм с моя гори, огън бляска в нашите очи, вечно в нас да искри слънце над нашите дни. Оле, оле, оле, оле, едно сърце за теб живей. Оле, оле, оле, оле, мен погледни и се засмей. Оле, оле, оле, оле, едно сърце за теб живей. Оле, оле, оле, оле, и тази песен сме запей.